Do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu. Zyskaj nawet 2010 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 31 sierpnia to czwartek, minęła godzina 19. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Prezes Jarosław Kaczyński ogłosił lokomotywy wyborcze PiSu. Wszystkich kandydatów poznamy w sobotę. Od jutra na kontach seniorów pojawi się 14. emerytura. 2,5 tysiąca żołnierzy z Białorusi i Rosji tuż przy polskiej granicy. Jutro ruszają manewry Braterstwo Broni. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odsłonił wyborcze karty i przedstawił nazwiska liderów list wyborczych we wszystkich 41 okręgach wyborczych. Zdaniem wicepremiera Kaczyńskiego wszystkie osoby reprezentują cały przekrój społeczeństwa, tak by budować w Polsce efektywny i sprawiedliwy ustrój. Zatem kto i skąd będzie kandydował, powie Michał Fabisiak. W Warszawie, skąd od 1991 roku szef PiS ubiegał się o mandat posła, listę partii do Sejmu otworzy minister kultury Piotr Gliński. 4 lata temu z Kielce startował lider Solidarnej Polski. W tym roku Zbigniew Ziobro będzie jedynką w Rzeszowie. Warszawę opuszcza także Mariusz Kamiński. Jarosław Kaczyński powiedział, że szef MSWiA wystartuje z Chełma ze względu na graniczny charakter tego okręgu. Ta obecność ma także pewien wymiar symboliczny. Kieruje jednym z tych resortów, które bronią polskich obywateli i bronią Polski. Z tych samych okręgów co 4 lata temu będą startować premier i marszałek Sejmu. Mateusz Morawiecki będzie jedynką w Katowicach, a Elżbieta Witek w Legnicy. A w okręgu podwarszawskim pozostał szef MON Mariusz Błaszczak, Michał Fabisiak, Polskie Radio. Polityka oraz rządzenie Polską to bardzo poważne sprawy, mówił na antenie Trójki politolog dr Tomasz Żukowski. Dlatego jego zdaniem PiS postawiło na sprawdzone osoby jako lokomotywy list wyborczych. Jeżeli ktoś nie jest sprawdzony, jeżeli nie wiadomo, czy można mu do końca zaufać, bo może na przykład dokonać jakiegoś gwałtownego zwrotu, w takim wypadku no nie ma powodu, żeby go wystawiać na pierwszym miejscu. No to, że niezdecydowani mają takie duże znaczenie w wyborach, to nie znaczy, że ktoś, kto jest niezdecydowany, ma być ich reprezentantem w parlamencie w ramach konkretnej partii. To chodzi o to, żeby ludzie, którzy są kompetentni, którzy są doświadczeni, potrafili pozyskiwać takich niezdecydowanych kandydatów i tutaj na tej liście są takie osoby, o których wiemy, że to potrafią. A jedynka w Lublinie, czyli minister edukacji Przemysław Czarnek, podsumował rządowe inwestycje w oświacie przez ostatnich 7 lat. Szef resortu edukacji powiedział, że do samorządów trafiło 13 miliardów 700 milionów złotych, które były wykorzystane m.in. na infrastrukturę szkolną. Jednocześnie, jak zapowiedział minister, polską szkołę czekają kolejne zmiany. Cały nasz program, który będziemy prezentować już niebawem, jego znacząca część to jest poświęcona właśnie edukacji, rozwojowi edukacji. Nie tylko temu materialnemu, bo mówimy o tych materialnych, prawda, wyposażeniu informatycznym, czy nowoczesnych budynkach, czy rozbudowie, czy modernizacji, ale również mówimy o tym rozwoju takim no, kierunkowym. To branżowe centrum umiejętności, nowoczesne szkoły zawodowe, 120 takich placówek w całej Polsce, dźwignięcie w ogóle tego szkolnictwa zawodowego, programy nastawione na wyszukiwanie młodych talentów. A już od poniedziałku każdy czwartoklasista dostanie laptop na własność. Jutro na Białorusi ruszają manewry wojskowe Braterstwo Broni. Weźmie w nich udział 2,5 tysiąca żołnierzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu. Ćwiczenia odbędą się tuż przy polskiej granicy. Dlatego tak ważne jest zwiększanie potencjału obronnego na wschodzie, mówi dowódca Suwalskiego Pułku Artylerii, pułkownik Krzysztof Świderski. Doktryna obronna za rządów PO-PSL zakładała obronę na linii Wisły, co zdaniem pułkownika Świderskiego było kardynalnym błędem. Nie tylko dla mnie jako dla wojskowego, ale chyba dla każdego obywatela naszego kraju jest to oczywistość. Oczywistość, taka zasada, że nie linia Wisły albo jeszcze gdzieś może dalej, tylko obrona każdego skrawka naszej ziemi to podstawa. Dlaczego tutaj region, powiedzmy, naszej tutaj Suwalszczyzny miałby w inny sposób być broniony niż region zachodu naszego kraju, to jest oczywiste. Białoruskie manewry odbędą się nieopodal przesmyku Suwalskiego, stanowiącego wąskie gardło NATO, łączącego Polskę i państwa bałtyckie. Od jutra ruszają wypłaty 14. emerytury. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Dodatkowe świadczenie w tym roku otrzyma prawie 9 milionów emerytów i rencistów. O szczegółach Barbara Góra. 14. emerytury będą wypłacane w terminach wypłaty świadczeń, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Będzie to 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. września. Wysokość 14. emerytury to 2650 zł brutto, podkreśliła minister Marlena Maląg. Wysokość brutto 2650 zł. W ustawie zawarte jest kryterium dochodowe, jest to próg 2900 zł. Jednakże nie ma odcięcia od razu po kwocie 2900 zł. Zastosowany jest mechanizm złotówka za złotówkę. Barbara Góra, Polskie Radio. Nowy brytyjski minister obrony Grant Shapps zapowiada utrzymanie kursu w sprawie Ukrainy. Shapps to dotychczasowy minister do spraw bezpieczeństwa energetycznego. Zastąpił Bena Wallace'a, który zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią złożył rezygnację. Z Londynu Adam Dąbrowski. W sprawie wojny bez zmian. Grant Shapps zadeklarował, że będzie, tu cytat, kontynuował wsparcie Królestwa dla Ukrainy w jej walce z barbarzyńską inwazją Putina. Ciepłe słowa na temat tej nominacji popłynęły ze strony byłego premiera Borisa Johnsona. Doskonały wybór, ocenia były szef rządu. Za jego czasów Grant Shapps był ministrem transportu. John Healey, zajmujący się armią w lewicowym gabinecie cieni, zadeklarował, że zawsze będzie współpracował z nowym ministrem, szczególnie w sprawie Ukrainy, ale ocenił, że przez ostatnie lata konserwatyści nie poradzili sobie z obronnością. Zmiana na szczycie tego nie zmieni, dodał polityk Partii Pracy. Grant Shapps zastąpił na stanowisku Bena Wallace'a, który ustąpił z powodów osobistych, bo chce się w większym stopniu poświęcić rodzinie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce teraz czas na sport. Mateusz Barianka. Zapraszam. Siatkarska reprezentacja Polski za blisko godzinę rozpocznie rywalizację na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni na inaugurację turnieju zmierzą się z Czechami. Zdaniem byłego reprezentanta kraju Wojciecha Grzyba, pierwszy mecz jest ważny w każdej imprezie. Myślę, że to będzie na pewno kluczowe spotkanie, jeżeli chodzi o Eurowolej, ponieważ nasze ostatnie poczynania były może nie tak bardzo przekonujące, ten zacięty mecz z Ukrainą mam na myśli. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że my jesteśmy liderami rankingu światowego, a Czechy zajmują 22 miejsce. W pozostałych grupowych spotkaniach Polska zagra z Holandią, Danią, Czarnogórą i Macedonią. Grzegorz Krychowiak i Kamil Grosicki wracają do kadry. Selekcjoner polskich piłkarzy Fernando Santos powołał ich na najbliższe mecze reprezentacji z Wyspami Owczymi i Albanią w ramach eliminacji do przyszłorocznego Euro. Obaj piłkarze nie mieli po drodze z Portugalczykiem w ostatnich miesiącach, a zdaniem byłego trenera m.in. Lecha Poznań, Rafała Ulatowskiego, powrót Krychowiaka i Grosickiego może oznaczać, że w kadrze panuje spory niepokój po ostatnich wynikach. Z punktu widzenia trenera to myślę, że jest to sygnał o takiej czerwonej lampce, która się zapaliła gdzieś tam w umyśle trenera Santosa, że co by nie mówić na mecze z Wyspami Owczymi u siebie i bardzo trudny wyjazd do Albanii, sięga po doświadczonych zawodników. Tak? Do tego, żeby atmosfera wewnątrz zespołu była skonsolidowana, żeby to były takie postaci, które nie tylko na boisku, ale przede wszystkim i będą cementować szatnie. Sytuacja biało-czerwonych w grupie eliminacyjnej jest trudna. Po porażce 2-3 z Mołdawią Polacy zajmują czwarte, przedostatnie miejsce z 3 punktami na koncie. A jak przy piłce jesteśmy, to Legia Warszawa powalczy dziś o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji. Wojskowi na własnym stadionie zagrają rewanżowe spotkanie czwartej, ostatniej rundy eliminacji. Rywalem będzie duński FC Midtjylland. Pierwszy mecz zakończył się remisem 3-3. Były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel liczy na udany mecz Legii. Wydawało się, że Legia jest zespołem o klasę lepszym od przeciwnika. Duńska drużyna Midtjylland gra w piłkę, potrafi zdobyć bramkę, ale jest zupełnie bezradna w obronie. Legia po pierwsze ma lepszy zespół, lepszych piłkarzy i potrafi grać skutecznie. Początek spotkania Legii z Midtjylland o 21:00 i na koniec jeszcze zaglądamy na kort w Nowym Jorku. Tam trwa wielkoszlemowy US Open. Mecze drugiej rundy gra Hubert Hurkacz i niestety przegrywa z Brytyjczykiem Jackiem Draperem. Dwie pierwsze partie Polak przegrał. W trzecim secie jest remis na razie 4-4. dzisiaj padało, niestety w nocy, jutro też spodziewajmy się właśnie takiej pogody. W nocy zachmurzenie umiarkowane lub duże, miejscami przelotnie popada, a na północy i w centrum może w nocy grzmieć. Temperatura nocna od 8 do 12 stopni, cieplej nad morzem i lokalnie na wschodzie maksymalnie 13. W piątek zachmurzenie czeka nas umiarkowane lub duże, miejscami przelotny deszcz, a na północy kraju możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna jutro od 19 do 23, chłodniej na północnym zachodzie maksymalnie do 19. Wiatr jutro słaby i umiarkowany, nad morzem chwilami dość silny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 10 minut po godzinie 19. Dzisiaj wspólnie z Państwem zastanawiamy się, w jaki sposób można by było usprawnić ruch na autostradach. Ja proponuję wprowadzić 40 km na godzinę. Wszyscy będą jeździć przepisowo, więcej patroli policji i wszyscy będą zadowoleni. Nie, żartuję. Tak coś czułem, że chyba żartowniś nam się trafił. 2, 2 i 7 trójek. Jaki jest sposób na to, żeby było trochę płynniej na naszych autostradach? Proszę dać nam znać. She's the face on the radio. trzeci Polskiego Radia. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to idź, otwórz drzwi. Teraz mówię serio, nie będzie jak poprzednio. Mam za sobą niezły gruz, u ciebie też wiem, to nie był róż. No to idę w ciemno, a ty razem ze ten cały pęd. Zatrzymaj się, ej, lubię cię. Niech oni bez nas biegną, my znamy swoje tempo. Mam za sobą tyle rund i czułam, że to prawie nokaut już. A teraz mówię serio, nic nie jest jak poprzednio. Lambery i jej Nothing Hill to jest nowość w 73. wydaniu Listy Przebojów Trójki, czyli piosenka, która tydzień wcześniej jeszcze była propozycją, ale spodobała się państwu na tyle, że wystarczająca liczba głosów spowodowała, że piosenka zadebiutowała na miejscu 19. LPT polskieradio.pl albo nasza aplikacja. W te sposoby mogą państwo zobaczyć, jak poukładały się ostatnio państwa głosy, jak wygląda 20. 13 piosenek propozycji. Proszę głosować, bo tylko do jutra, do godziny 12:00 mogą państwo zadecydować o kształcie kolejnego wydania listy. Jutro od 19:00 zapraszam na 74. wydanie. Tymczasem dziś w Po Drodze z Trójką zastanawiamy się wspólnie, w jaki sposób można by było usprawnić ruch na autostradach, niekoniecznie je poszerzając. Gdyby tak, były takie ciągniki z takimi naczepami, na których przewozi się samochody, na przykład z fabryki do salonu. Gdyby na taki zestaw 10 samochodów, a taki zestaw miałby możliwość, tak, miałby prawo jeździć na przykład 200 na godzinę, to mnóstwo samochodów przejechałoby szybciej. I choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby, no trafił nam się słuchacz wizjoner. 2, 2 i 7 trójek, w jaki sposób usprawnić ruch na autostradach? Ja do tego pana to tak chciał tiry na tory wrzucić. Ja bym mógł sam się przesiąść na kolej i wtedy mniej samochodów by było na takiej trasie, więc byłby od razu mniejszy ruch. 2, 2 i 7 trójek. Jeżeli są gdzieś utrudnienia na drogach, które chcieliby państwo przekazać innym zmotoryzowanym, też na takie informacje czekamy. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most the most loneliest day of my life. Such a lonely day, shouldn't exist. It's a day that I'll never miss. Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day. It's mine. It's a day that I'm glad I survived. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Too much. Za 5 minut będzie 7:30 po drodze z Trójką. Wspomniałem o tym, że czeka nas poszerzenie odcinka autostrady A2 między Łodzią a Warszawą, ale zanim doczekamy się tego poszerzenia, pytamy Państwa dziś w audycji, jakie są sposoby na usprawnienie ruchu na autostradach. Na pewno proponuję, żeby zmniejszyć prędkość dozwoloną na autostradach, jaka jest 140 dla samochodów osobowych. Wtedy samochody dojeżdżające do celu, do węzłów, tak, nie będzie się zagęszczał potok, czyli im wolniej jedziemy, tym bardziej płynny jest ruch na autostradach. I kolejna sprawa, odwołanie całkowite wyprzedzenia na terenie Polski dla samochodów powyżej 3,5 tony, a wprowadzić go jedynie na newralgicznych odcinkach. No i tutaj rodzi się dylemat, zwiększać prędkość na autostradach, czy właśnie wręcz przeciwnie, zmniejszać, a zobaczmy, jak to wygląda w innych państwach. W Holandii kilka lat temu ograniczyliśmy prędkość w ciągu dnia ze 130 na 100 i korki wcale nie zmalały, a wręcz przeciwnie. Także może właśnie odwrotnie, trzeba by zwiększyć prędkość. 2,2 i 7 trójek, co państwo na to? Kto określa ilość praw, nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spaść, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. To ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twarz, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Mam na imię Anna, jestem lekarką. W życiu cenię czas oraz szybkie i sprawne dotarcie do celu. Podobnie w procesie leczenia czas odgrywa ogromną rolę. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej daje mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Dzięki funduszom europejskim dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. Jest minuta po pół do ósmej. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na drogach. Mariusz Dąbrowski. Droga krajowa nr 35 między Świdnicą a Wrocławiem. Wciąż korki i spowolnienia w Marcinowicach i Szczepanowie. Droga krajowa nr 32 między Wolsztynem a Grodziskiem Wielkopolskim w Rakoniewicach na 121 kilometrze doszło do tragicznego zderzenia autoosobowego i motoroweru. Jedna osoba w wyniku tego zderzenia poniosła śmierć, jedna osoba jest ranna. Droga nr 32 została zablokowana. Wprowadzono objazd trasami lokalnymi oraz drogą wojewódzką nr 312. Między Słupskiem a Miastkiem na 26 kilometrze trasy nr 21 doszło do zanieczyszczenia jezdni substancją ropopochodną. Wprowadzono ruch dla obu kierunków, ale tylko jednym pasem. Trasa S6, odcinek Płoty-Nowogard. W Płotach na 42 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowany został lewy pas jezdni w kierunku Koszalina oraz lewy pas w kierunku Szczecina. Autostrada A4, odcinek węzeł Krzyżowa, węzeł Legnicka, specjalna strefa ekonomiczna, obszar Krzywa. Na 52 kilometrze zepsuło się auto osobowe i blokuje prawy pas jezdni w kierunku Wrocławia. Wszystkim za kierownicą i pieszym ostrożności i życzliwości. Bardzo dziękujemy za to podsumowanie, a od Państwa jeszcze jeden sygnał w sprawie tego, jak usprawnić ruch na autostradach. Po prostu przeszkolić kierowców do jazdy po autostradach i wtedy będzie najprostszy sposób, żeby usprawnić jazdę na to, bo podejrzewam, że 60% do 70% kierowców nie umie jeździć po autostradach. by one from the sky, I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. Could you be, could you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodze z Trójką, wspólnie z Państwem zastanawiamy się, czy da się usprawnić ruch na autostradach. Coś się musi wydarzyć innego. Taki rozwój motoryzacji jest już ślepy. Jeden samochód wozi 100 kg jednego człowieka, waży 1,5 tony i 15 metrów kwadratowych zajmuje. Świat się wypełnia. Zresztą o elektrycznych samochodach już wiadomo, brakuje pierwiastków litu na baterie, więc gdzieś są granice i czy będą 3 pasy, 4 pasy, ronda, zielone fale i tak dalej. To już się wypełnia, to nie pomoże. Czyli jednak nie ma nadziei. Padła taka propozycja już z Państwa ust, że może przesiąść się na kolej, ale to nie jest oryginalny pomysł. No dobrze, ale jeśli nie lokomotywa, to w jaki sposób można usprawnić ruch na autostradach? Proponowałbym zastosować znaki "trzymaj się prawego pasa" i przeprowadzenie jakiejś akcji edukacyjnej. To na pewno by pomogło, bo w przeciwnym razie i cztery pasy w jednym kierunku nam nic nie dadzą. Czyli edukować, edukować, edukować. W Trójce teraz czas na powieść. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Sherlock Holmes i Jones siedzieli słuchając z głębokim zainteresowaniem historii Smalla. Opowiadaj dalej, powiedział Holmes. Szkatuła była ta sama, którą tu panowie widzicie na stole. Przy rzeźbionej rączce na pokrywie wisiał na jedwabnym sznurku klucz. Otworzyliśmy szkatułę i światło latarni odbiło się tysiąckrotnie w tak cudownej kolekcji klejnotów, o jakich kiedyś czytywałem i marzyłem jeszcze jako chłopiec w Perthshire. Od patrzenia bolały oczy. Wyjęliśmy wszystko i sporządzili listę. Oprócz tego było tam prawie 300 bardzo pięknych pereł, z których 12 tworzyło zdobiony złotem różaniec. Nawiasem mówiąc, nie było ich tam teraz, gdy skarb odzyskałem. Postanowiliśmy ukryć skarb w bezpiecznym miejscu. Do czasu, kiedy w kraju się uspokoi. Zamarkowaliśmy sobie dobrze to miejsce, a nazajutrz narysowałem 4 plany. Po jednym dla każdego z nas i na dole postawiłem znak 4. W kraju uspokajało się coraz bardziej i nasza czwórka zaczynała mieć nadzieję, że oto nadszedł czas, by się bezpiecznie podzielić zdobyczą. Ale trwało to krótko, bo nagle zostaliśmy aresztowani pod zarzutem zabójstwa Ahmeda. A stało się to tak. Radża powierzył Ahmedowi kosztowności, bo wiedział dobrze, że jest to człowiek godzien zaufania. Ludzie wschodu są jednak podejrzliwi. Cóż więc robi nasz Radża? Bierze drugiego, jeszcze bardziej zaufanego sługę i każe mu szpiegować pierwszego. Szedł więc za nim owego wieczora i widział, jak wchodził w bramę. Przypuszczał rzecz prosta, że Ahmed schronił się w forcie i na drugi dzień także poprosił o opiekę. Ale nie mógł odnaleźć jego śladu. To mu się wydawało tak dziwne, że wspomniał o tym sierżantowi, który z kolei powiedział komendantowi. Wszczęto dokładne poszukiwania i znaleziono ciało. Tak więc w momencie, gdy już byliśmy pewni, że wszystko jest na najlepszej drodze, całą czwórkę zaaresztowano i postawiono przed sądem pod zarzutem morderstwa. Trzech z nas, bo byliśmy wówczas na straży przy bramie, a czwartego, gdyż stwierdzono, że przebywał w towarzystwie zamordowanego. Podczas procesu ani słowo nie padło na temat skarbu, bo Radża został zdetronizowany i wygnany z Indii. Nikt się więc nie interesował specjalnie losem klejnotów. Natomiast zabójstwa dowiedziono bez żadnej wątpliwości, jak również tego, że musieliśmy być wszyscy w nie zamieszani. Trzej Sikhowie dostali dożywotnie więzienie, ja zaś karę śmierci, chociaż potem zmieniono mi ją także na dożywocie. Znaleźliśmy się więc w dziwnej sytuacji. Wszyscy czterej byliśmy jak przykuci za nogę z niezwykle znikomą szansą wydostania się kiedykolwiek z więzienia, a jednocześnie każdy z nas znał tajemnicę, która mogła go przenieść do najwspanialszego pałacu, gdyby tylko mógł zrobić z niej użytek. To poczucie zamieniało życie człowieka w piekło, a tymczasem na każdego z nas za murami więzienia czekała fortuna. Doprowadziłoby mnie to do szaleństwa. Byłem jednak zawsze uparty jak kozioł, panowałem więc nad sobą i odsiadywałem swą karę, czekając okazji. Nareszcie zdawało się, że nadeszła. Przeniesiono mnie z Agry do Madras, a stąd na wyspę Blair w Andamanach. Jest tam bardzo mało białych skazańców, a ponieważ zachowywałem się od początku wzorowo, więc też wkrótce przyznano mi pewne ulgi. Przydzielono chaty w małej miejscowości na stokach Mount Harriet i pozostawiono stosunkowo dużo swobody. Było to ponure, nawiedzane febrą miejsce, otoczone przez dzikich krajowców ludożerców, zawsze gotowych puścić na nas zatrutą strzałę, jeżeli tylko nadarzy się ku temu okazja. Pracowaliśmy przy melioracji, Zakładaliśmy plantację jamu i robiliśmy mnóstwo innych rzeczy. Także cały dzień byliśmy zacharowani. Wieczorem jednak mieliśmy trochę czasu dla siebie. Wypatrywałem okazji ucieczki. Byliśmy jednak oddaleni o setki mil od najbliższego lądu, a na tamtejszych wodach prawie nigdy nie ma wiatru, albo jest bardzo mały. Uciec więc było niesłychanie trudno. Za 10 minut godzina 20 to jeszcze dwa sygnały od Państwa w sprawie tego, jak usprawnić ruch na autostradach. Okazuje się, że rozwiązanie jest proste i oczywiste. A może więcej zdrowego rozsądku i uprzejmości na drogach. Wtedy ruch też będzie płynniejszy. A no właśnie, dość oczywiste rozwiązanie. Jest jeszcze no takie dość nowatorskie. Wystarczy postawić bramki z teleportacją i już jest sprawa rozwiązana. Prawda? Jakie to proste. Gdyby można było skorzystać z teleportacji, właśnie bym do takiej bramki wszedł i jeszcze przed godziną 20 wyszedł u siebie w mieszkaniu, tak żeby zdążyć na mecz siatkarzy. Za 10 minut 20 dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Tomasz Miara. Bardzo dziękujemy za wszystkie Państwa telefony. Do usłyszenia. Yeah. Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.